działaj szybko i kupuj w cudownie niskich cenach. Tylko do poniedziałku. Euro Weekend Cudów. Na przykład Samsung Galaxy Note 10 Lite. Potrójny aparat za 1799. Taniej o 850 zł. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 30 stycznia. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sawera. Ponad 1 140 000 osób zaszczepiło się przeciwko COVID-19, a nowych infekcji wykryto ostatniej doby prawie 6 tysięcy. Po piątkowych demonstracjach strajku kobiety w Warszawie policja informuje o zatrzymaniu 6 osób. 2 funkcjonariuszy trafiło do szpitala. Białoruska prokuratura może uznać historyczną biało-czerwoną białą flagę za ekstremistyczną. Około 300 przypadków COVID-19 mniej niż wczoraj. Ostatniej doby testy potwierdziły 5864 nowe zakażenia koronawirusem. Wczoraj było ich nieco ponad 6100. Resort Zdrowia poinformował o śmierci 303 osób z COVID-19. Mamy też najnowsze dane o akcji szczepień. Preparat przeciwko koronawirusowi przyjęło 1 141 081 osób. Odnotowano 800 niepożądanych odczynów. Zutylizowano 2500 dawek szczepionki. Średnia dzienna liczba szczepień wynosi 40 700. Od poniedziałku nie będzie godzin dla seniorów. Rząd przychylił się do apeli przedsiębiorców. Według handlowców godziny dla seniora się nie sprawdziły. Najbardziej odczuły to małe sklepy, mówi przewodniczący handlowej Solidarności Alfred Bujara. Sklepikarze mówią, że godziny dla seniorów właśnie są najbardziej martwe dla nich i nie mają obrotów w tym czasie od godziny 10 do godziny 12. Przepisy pozwalające na zakupy między godziną 10 a 12 tylko osobom po 60 zostały wprowadzone w październiku ubiegłego roku. 6 osób zostało zatrzymanych po wczorajszych manifestacjach strajku kobiet w Warszawie. 2 policjantów trafiło do szpitala, 5 innych wymagało interwencji ratowników medycznych, informuje Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej. Zatrzymanych 6 osób do przestępstw o naruszeniu nietykalności funkcjonariusza, czynnej napaści, znieważeniu i zniszczeniu mienia. Jedna z tych osób była osobą nieletnią i po przeprowadzeniu czynności z nią została ona jeszcze wczoraj przekazana pod opiekę rodziców i zwolniona. A Rafał Retmaniak powiedział, że w indywidualnych przypadkach policjanci używali środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej oraz gazu pieprzowego. To była już kolejna manifestacja zorganizowana przez Ogólnopolski Strajk Kobiet po publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów o dopuszczalności aborcji. W październiku Trybunał orzekł, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją. Wzrósł poziom wód na Żuławach. Jak informują hydrolodzy, w Żukowie na jeziorze Druzno woda jest nieco powyżej stanu ostrzegawczego, ale w tej chwili trend pozostaje bez zmian. Na pozostałych stacjach poziom wody jest poniżej stanu ostrzegawczego, ale rośnie w Nowym Batorowie i Tolkmicku na Zalewie Wiślanym, w Dolnej Kępie na Nogacie, w Elblągu na rzece Elbląg i w Braniewie na Pasłęce. Wiatr wieje z zachodu i północnego zachodu, kierunków powodujących cofkę, czyli wpychanie wód Bałtyku do Zalewu Wiślanego i dalej w głąb lądu, ale porywy wiatru są słabe. Synoptycy zapowiadają natomiast obfite opady śniegu nocą z soboty na niedzielę. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez służby kryzysowe. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Białoruska prokuratura generalna może uznać historyczną biało-czerwono-białą flagę za ekstremistyczną. To pod takimi sztandarami białoruska opozycja od pół roku prowadzi demonstracje z żądaniem odejścia Aleksandra Łukaszenki i przeprowadzenia nowych wyborów prezydenckich. Przedstawicielka prokuratury generalnej Anżelika Kurczak poinformowała w białoruskiej telewizji, że ponad 100 osób zwróciło się z prośbą o uznanie historycznej flagi za ekstremistyczną. Powodem ma być fakt, że podczas II wojny światowej biało-czerwono-białe sztandary wykorzystywały białoruskie formacje narodowe utworzone za zgodą niemieckich okupantów. Zamiar uznania biało-czerwono-białej flagi za ekstremistyczną krytykują politycy opozycyjni i niezależni eksperci. Swiatłana Cichanouska, kandydatka na urząd prezydenta w ostatnich wyborach, oświadczyła, że jest to walka z symbolami swobody. Politolog Artyom Schreibman ocenił, że władze zakazując historycznej symboliki robią kolejny krok do jej popularyzacji. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. całym kraju popada śnieg, a najmocniej na południu. Na samych południowych krańcach można się spodziewać śniegu z deszczem i marznącego deszczu. Najchłodniej na północnym wschodzie, minus 3 stopnie, najcieplej w Małopolsce i na Śląsku, tam plus 4. Mocniejszy wiatr na południu może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci.

La Fender Zend Air. Jest coś w tych określeniach, na przykład elegancja Francja, że właśnie akurat w tym wypadku w 100% się wpisuje w to, co proponuje zespół Air. Zawsze jest to w pełni eleganckie. I harmonia, i melodia, i wizerunek, i w ogóle pod każdym względem jest to praktycznie rzecz doskonała. Każdy oczywiście znajdzie jakieś mankamenty, ale czym by była doskonałość bez wyjątków, które potwierdzają tą regułę. I tak samo też dzisiejszy dzień sobotni potraktować należy bardziej rozrywkowo, bo jak to zresztą po piątku, piątuniu nazywanym też przez niektórych zdrobniale, sobota jest tym głównym dniem rozrywki, a jeżeli rozrywka, to być może ten wzrok z przymrużonymi oczyma, jak Rudolf Valentino w wykonaniu w tym wypadku Briana Ferry i Don't Stop the Dance. Mama says it's true. Charlotte Ginsberg, córka Serge'a Ginsberga, czyli rodzina samych sław, z adaptowaniem, proszę Państwa, utworu, który został stworzony również przez jednego z gigantów popkultury, samego Jimiego Hendrixa. Teraz to właśnie skoverowane Hey Joe przez Charlotte. Posłuchajmy. Hey. pozostając w stylistyce tamtych czasów, która zresztą cały czas jest aktualna, najlepszym właśnie dowodem jest zaadaptowanie przez Charlotte Ginsberg przeboju Jimiego Hendrixa Hey Joe, ale tu w naszym przypadku polskiej sceny muzycznej zespół, który, żeby nie używać słowa rock and roll, grał big beat i to faktycznie grał go głośno, używając najnowszego sprzętu w tamtych czasach, czyli marszali, które dawały konkretne kopnięcie, takie, że no niektórzy nie wytrzymywali tego obciążenia decybelowego. Dziś akurat w spokojnym utworze, gdzie jest jeden z piękniejszych przewodów saksofonowym, na drugim brzegu tęczy i breakout. Autopromocja. Prądu nie ma. Nie ma. Halo? Czy ktoś mnie słyszy? Pierwsza w tym roku premiera na scenie teatralnej Trójki. Kameralne autorskie słuchowisko Tomasza Mana z muzyką Sambora Ducińskiego. Wyspa, czyli o dwojgu ludzi ocalałych po katastrofie. Czy ktoś jest po drugiej stronie? Wyłącz to radio, dzieci śpią. Kto? Dzieci. A, tak. Szybko zasnęły. Przytuliły mnie, prosiły, żebym opowiedział, jak się poznaliśmy. Występują Danuta Stenka i Jacek Braciak. Na antenie w niedzielę tuż po 20. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Say the World i The Allergies, zawsze na propsie i pajsujące spokojnie w sobotni taki popołudniowy fragment dnia, czyli wokoło południa. I proszę Państwa, to co zresztą bardzo sprzyja takiemu uczuciu młodości wewnętrznej, bo w zasadzie czasami nie każdy stary, który wygląda na starego, jest stary i nie każdy młody, który wygląda na młodego, jest młody. W tym wypadku akurat jest tętno samej młodości, The Smashing Pumpkins i 1979. Shake down 1979.